خودی باب دے په بیان د دعا کې پته شهود کې د درود نرستو په نبی علیہ السلام ادی کې د مزن دوتو کیفیت هم در تخای چې مزن بسنګ بار کیږي ردی کې د تشهود د دعاګانو ذکر کړي هدی باندې اتفاق دی چې تشهود نه پس به درود وی ا درود نه پس به دعا وی بیا به سلام وی البته پدې کې اختلاف دی چې معصور دعاګانو غانو نه علاوه نورم څه دعا لستر جایز دي کنا امام شافعی امام مالک رحم الله هر قسم دعا لستې شي معصور وی یا نوی ا د دین وی یا د دنیا وی حنابلہ وی صرف معصور دعا گانے بلو لیا صرف سو احناف وی افضل خدا دے چھ معصور دعا گانے ولستے شی قرآنی آیاتون دعا دا روایات حدیثو کی راغلے لی صرف دعوی چھ دا مشابہت دا کلام الناس سرنی ور رسول چې وای هر قسم دعا لسته شي وای حدیث کې راغلي ثم لا يتخير من الدعاء اعجبه چې کما دعا خوخی نو غدي اختیار کی او احناف او حنابلو د فاره حدیث د معاوی ابن الحکم دی تاسو لته ورشي وای ان هذه صلاه لا يسلو بها شيء من كلام الناس ا خبرې کړي موږ کې دا دي کې خبرې او کلام الناس درست نه دي نو مشابه د کلام الناس سره بنه کوي انا عائشه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته قالت بیبی فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم یدو فی الصلات او کانه په فعل مضارع داخل کو استمرار نه همیشه عادت مبارک داو چې د مص په اخر کې به پس د تشهود او مخ کې د سلام نه دعا غوښتا یقول داسې وی اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر الا زپنای غوړم ستا په ذات عالیا د عذاب د قبر نا ادی عذاب قبر کې ارسه د دې وحشت شو د دې تیار شو ا د قبر غرا جوختي دل شول نو ګور حدیث کې اس بات د عذاب القبر هم د مخ کې تیر شو د قبر بارکه احد قبر د عذاب او جزا سزا بارکه احادیث متواتر راغلي وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ او پناهی غوارم ستا پزاتِ عالیا د فتنی د مسیح دجالنا اگر دی دجال تا مسیح وی او عیسیٰ علیہ السلام بانیم د مسیح اطلاق راغلے نگور دجال تا مسیح زکوی یو سترگ د دا ممسوح دا بلکل دا سیوار را زکا مسیح وزن فعیل لے ندا پا مانا دا مفول دے ممسوح اے عینوه ذاہب یو سترگ بلکل ختم دا دا یو قول دویم قول لما دا وی دتا مسیح زکاوی دا یو طرفی پیدا شوی دی ممسوحه نه پکې روز شتا او نه پکې سترګ شتا. او دریم قول دا دی چې مسیح وزن فاعل دلته په معنا د فاعل دی، د مساحت نه دی. د چې کله روزي نو ټول ازمکه کې به ګرځي، ټول ازمکه به په مال کوي په لګو رزو کې، مگر مکه او مدینه با الله د دنه محفوظ ساتي. عیسی علی السلام ته مسیح زکه وای چې د مور د خېټې نه راووتو نو ده ممسوح بالبرکت، او مسیح صدیق تم وی، او ای باز علماء ده مسیح عیسی علیہ السلام نه مسیح وی، نو ده مسیح په معنا کی 50 اقوال ذکر کړي. سوره عام د سیاحت نه ده عیسی علیہ السلام د دین د دعوت د پاره ګرځیدو پس مکه کې. اگر دجال مانا دا الخداع الكذاب، دو کباز او دروجن، دا د دجل نه دی. دجل وای دروغ او تا ادوکی تا، او دجل وای فردی تا، خلق دا ستیار غونډه کې ساتي. الله ز پنای غوانم ستا پزاد د فتنی د مسیح دجال نه، چې دا په آخر زمانہ کې دومره لوی فتنه ده چې نه ته مخ کې دومره لوی ته راشي نه به ته رسته دومره لوی راشي. واعوذ بک من فتنه المحیا و فتنه الممات، اپنای غوړم ستا په ذات د فتنې د ژوند نه او د فتنې د مرګ نه. یوې فتنه المحیا کې دام دی چې کله روح ژوند ته خلا ژوند دی کړه، دغه وخت ډېر د خطر د ژوندون د فتنې نشرته بیمانه سره روح نزی. او فتنه الممات سره المسله فی القبر، قبر کې چې کله سوال کیږي. نو دې ځای کې د تثبت سوال وکړو. بابای دا یو معنا شو د پیغمبر علی السلام دعاګانې جوامع الکلم وی، ا سمندر په کوزه کې بندای. نو یو معنا باندې پوښوي فتنه المحیا، دینه مراد د زن کدن غحال له، ول فتنه الممات نه مراد مسله القبر مراد ده. بعض علما وی چې فتنه المحیا سوی چې انسان ته په ژوند کې په دې ټول عمر کې کومه فتنه راځي، دا خو د امتحان دور دی. نو الله دې ژوند کې قسمه قسم فتنه راځي. زستا په ذات پنای غواړم چې خپه مې پکیو نه خوېږي. لکه ګورغه فتنه شدي، د دنیا فتنه ده، د خواهشاتو فتنه ده، د جهالات او فتنه دا اپټولو کې ناکاره د ژوند هغه فتنه صدا چې خاتمه خراب شي په مرګ په وخت کې. اباج علماء لیکلي وي فتنه المحیا دی ته وي امتحان راغ خو صبر ورسره نشته او نه پیرازی. نو خو اے خو واغه غلې شو او سملاوم نشول سپوشې په خبره باندې. امتحان راغه، بیماری رااله، د بل طرف نه تکلیف راغه، خو نه صبر او نه راضی وی. څه دې جوړ شو و هندستانه والله ناراضه. کپس تکلیف صبر شنو ان الله هم صابری ا کر ازاوا. نو یسوک چې په امتحان راضی شنو دل رضاونگی ده د الله. یا فتنه المحیا دی ته وای چې سړی په گناهونو همیشه واله کوي. ابس د هدایت لارې پریخي افتنه الممات دیته وي د منکر او نکیر په وخت کې سوال جواب کې حیرانتیا او ګډوډواله دي. اللهم انی اعوذ بک من الماثم. الله ز فنای غوړم ستا په ذاتي عالی یاد ګناهونو نا. اے هغه شی چې کی ګناوی ګنا واجب وي ومن المغرم از پنای غوړم د مغرم نا. ګور ما سم معنا خو مزدکا دا کار ته وي چې سړی په ګناهګاری کې وي کی ګناوی او مغرم معنا سلا وېدا مصدر دې وضع موضع الاسم نو دینه مراد هغه گناهونه او معاصی دي ځکه اصل کې مغرم دین ته وای نو دې کې هغه قرضم دې چې قرض دی واغستو خود ورکول نه عجز شي فقال له قائل يوين كي ورتويلو او روایت د نسائی شریف کې راغلی چې دا ويون کې عائشه بیبی رضی الله عنها ما اکثر ما تستعيذ من المغرم سډیر دی هغه حبیب چې تاسو پناي غواړی د قرض نه نو دا سوجه چې تاسو دومره ډیر پناي غواړی. فقال الله حبيبي ان الرجل بيشك يوسړې اذا غرم كلچ ديس شي قرضدار شي غرم بكسر الراء قرض په لازم شي نو ديس کوي حد صفا كذبا خبري کوي نو دروغ وي سبب در کوم سبا شي زرشتره نه میاش پس به در کوم وعده او کا دروغ را ده وره یوی گناه دان پس سمره گناهون راره ووعد فاخلفا او وعد کئی نمخالفت کئی. اگورا کرزون دو کسم دی علماء علی کلی آز غبا گیو بل کسم مخلق راره یو هغه قرضونه دي چې له بد غړي ته شریعت وی دي چې یو غټه بنگله جوړه او د بینک نری پښود پیسې راوېسې یا دې چاله وې یو لس لاکه روپۍ راکا دا قرضې خو جواری دي په لګورې اوس خلک دا څه کوي تاله ویر مال با یو پیسې راکوي ما سره خوشنۍ شوې زه اگاډ را باندې خرج کوي دا خو لس لاکو دې په 15 می دربار په 15 لاکه می خرج کو نو دې په 15 شو کنه بل ځای کې پات خرج کو پیسې نقدې ځاله بنگله جوړه کا خاني ځاله جوړه کړې اسوره چې پس نه پکور خلاصيږي دا د مستې سو کارخانه لپاره قرض راخلي قرض خورور دي د پاره ده شوګه تهګه بیمار در لپروت ته حیا دي زی قرض د بنگلو د پاره نه د پلاټونو د پاره نه متفق علیه. وعن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اذا فرغ احدکم من التشهد الاخر کلچ فارش یود تاسو نه د تشهد رستنینا فلیتعوذ بالله من اربع نو پنای دیو غواړی د الله نه د سلور سی زونو نه سلور سی زونه دی پنای غواړی من عذاب جهنم دا عذاب د جهنم نه ومن عذاب القبر او د عذاب د قبر نا ومن فتنه المحيا والممات او د فتنې د ژوند او د مرګ نو من شر المسيح الدجال او د شر د مسیح دجال نرواه مسلمون فليتعوذ کی امر دے جمهور وی دا د استحباب د پاره دے او علامه ابن حزم او باز نور سلف وی جداد وجوب د پاره دے نئی وی د دې چیزون نه پنای غختل علامه ابن حزم سوی دام د مز د واجبات ندی رواه مسلم وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانو یعلمهم چی تعلیم بے ورکول اخفل مرگر اہل بیت تددید و کما یعلمهم سورة من القرآن لکسنگ بے تعلیم ورکول دویت دیو سورة قرآن یقول فرمائل میں قولوا اي اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم يا الله زپنای غوړم ستا په ذات عالیه د جهنم د عذاب نا واعوذ بك من عذاب القبر او پنای غوړم ستا په ذات عالیه د عذاب د قبر نا واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال او پنای غوړم ستا په ذات عالیه د فتنې د مسیح دجال نه واعوذ بک من فتنه المحیا والممات دا ټول الفاظ تشریح درته مخکې تیر شو هکله غ تشریح مخېلی نو بیا غ دعا خون کای چې زه فتنه المحیا او فتنه الممات نه پنای غوړم سمانه را رواه مسلم رحمه الله وعن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دتینم د عبد الله ابن عثمان ابي قحافه ابن عباس نه ابن عباس به دې سمونه تا دواله دې وروره راغې مونږ نه شي مواره شه اوس اوس مو وی شه نه پکې واخه په تیر نه تم تاسو مو شي شه شه دې صاحب شه زه اوس مو اله مخلا لوانته په حدیث باندې او هغه خد دې له خلا کې پروت دې پیغمبر علی السلام د الفاظ کپاتی ستاره کې نه ابو وایو کنه دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روایت تے ددائی نم دے عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ عنہ او دیتا صدیق اکبر وئی دا خلیفہ دے دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحبو فی الغار مرگرے دے پا غار کی او دتا عتیق وئی دور نازاد دے ادا اول پر جالو کی دے پا اسلام کی او د ډېر مخکی ایمان وروړي وکانا افضل الصحابه پټول صحابو کې د امت په اتفاق باندې سره دا غوړه ده او شان د ولی ابوي هی و ولدي هی و ولدي ولدي هی صحبه د مور خپل او د اولاد او د اولاد او اولاد صحابه دي ویدا شه بل چال پار نه دی جمع شوه د سپین رنگ باریک بدن یو ادا ډیر لوی شان والو اده د په مناقب باندې علماء کرام او سورا غټ غټ کتابونه لیکلي د په مدینه منوره کې وفات شوه لیلۃ الثلاثاء اے بیگانه شپه چې کوم ودی ته لیلۃ الثلاثاء وینن یوم الثلاثاء راکړه د منګل دی ورځ ته یوم الثلاثاء وای د پینزم پشپا د منګل پشپا اته رزی د جما دی ولخرا باقی وی دیار لسم کال د هجرتو ادما خام او دما سوتن منزو چې دا عظیم شخصیت د دینیم غړی او غمونو او فانی دنیا نه لاړو بین المغرب والعشاء درش په تکال عمر یو سورہ وصیت کړو جمال د خپل بیبي غسل راکی اسماء بنت عمیس فغسلته ناغه ولا غسل ورکو سو وصیت کړو مال د خپل بیبي سو کی غسل راکی او دا به تر سوراش هغه چې غسل ورکو دا عجیب خلکو نو د خاون د مرګ پر ازم روجا دا یو مسله چې څو مسلمانو د غسل ورکې دلته مستحب در صاحب ورته ته پوښو کې نن خوله د ساړه راز دا ازما روجا د نو که زه غسل نه کوم نو خو استحبابي حکم وو ایوه خیر دې که غسل نکې پدوی باندې جنازی مز عمر رضی الله عنه کړه او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره روزه کې دفن شوه دوا کال سلور میاشتې د دوی خلافتو سورہ یوسل دوسل وی احادیث د دوی نه منقول دي ها سورہ 142 احادیث د سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو منقول دی دے فرمائی ماوی یاد اللہ رسول علمنی مال تعلیم راکا دعان دعا دعو دعا دعا بهی فی صلاتی چی دا دعا غوارم پخ بالمسکی ای چونکه باب چې مصنف کم تړلې ناغه کم دالي چې دا به د تشهود کی وی او د تشهود د ویلو نه بپس وی درود نه بپس وی قبل السلام بای او چونکه فی صلاتی لفظ راغله نشارهین وای کې چا په سجده کی وی کپ تشهود کی وی علامه عینی وای ظاهر د حدیث عموم د جمیع صلات ته خمرات تی بعد تشهد الاخیر دی قبل السلام قال قل دا اللہ حبیب ورطوی داس دعا وایا پا آخر دا تشهد کی اکسوک سجدہ کی وی امد دی گنجائش تا اللہم انی ظلمتو نفسی ظلمن کسیرا اے اللہ زچیم بیشک ما ظلم کڑے پزان ظلم نیر ولا يغفر الذنوب الا انت او نشي معاف کوله گناهونه مگر ته گناهونه ته معاف کې بل څوک دې په معاف کولو قادر نه نه فاغفر لي نو ما ته بخنو کې مغفرتا بخنا من عندك چې استاد طرف نوي محستا فضل وي او محض است احسان وي وارحمنی فما رحمك انك انت الغفور الرحيم او بشک تی ډیر بخون کې او مهربانا متفق علیه وانا امر ابن سعد اند امر ابن سعد رضی الله عنه روایت ته انا بیه د خپل والد نه نقل کای سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه قال كنت ارى ويمز چکتوب می رسول الله صلی الله علیه وسلم و یمینی سلام به غرزولخی طرف تا و یساری گس طرف تا حتا ارا بیاز خده اوب می کتو سپن والدانگی مبارک دا ہوئی دیک مامون نو برای دې کو چلک مخراوړ به ننګې نخکاری خبه مخراړولو سبه کول ویدا دلیل د مبالغی فی الالتفات د الاجهه الیمین و الاجهه الیسار کله تاسو ګورئ امام جلک مخرا ګرځي به مخ نخ کاری دا اننګې بالخ کاری چې خم مخرو ګرځي دې کې دا مسلم د لمخیم تیروا جمهور علما وی لک سنگا تکبیرها تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم د موز حرمت چې نور سيزونه حرام شول د موز نه بغیر غا الله اکبر دي او د دې تحلیل چر سه حلاليږي غا سلام دي. امام مالک امام شافعي امام احمد رحم الله وي چې لفظ سلام سره وتل فرض دي ابل شه د دې قائم مقام نه دي. امام ابو حنیفه رحم الله وي چې لفظ سلام سره وتل رکن او فرض نه دي بلکې دا د واجباتو نه دي. مثلا اختلاف یو د علماو په منځ کې نګور جمهور وایي که څوک لفظ سلام سره ونه وته فرض پاتې شو لمزونه شو د سره بکای. او احناف دا وایي چې ترک د واجبو شو نو د دې جبیرا په سجده سهو سره جوړیږي. اګه د خروج نه صلاتو کو نو کم مسکی چې ترک د واجبو شي هغه واجب الاعاده وي. مس په سره واجب الاعاده دی په بیا دې کې د علماو اختلاف دی چې سلام فرض دی یا واجب دی نو دواړه دي که یو دی. پوه شئ په خبره باندې. دا ټول خبرې فقهاو ذکر کړي او د احادیثو نه اخذ دی. امام احمد رحم الله مشهور قول دا دی چې دواړه سلامونه فرض دي خو مغنی چې د ابن قدامه چې دا د فقه حنبلی معتبر کتاب دی ناغي کې وایي چې ان الفرض تسلیمه واحده و ثانیه سنه وایي فرض یو سلام دی دا دویم پکې سنت دی. ها بھائی د امام احمد صاحب قولم دا شو. بعضی په دې اجماع ذکر کړی چې اول فرض دی او دویم څه دی؟ دویم څه دی؟ سنت دی. دا احناف په نسبانه اول واجب دی او دویم سنت دی. اباز وی دواړه واجب دی لکه علامه شامی ادا نور فقها وی چې دواړه واجب دی. بیا دا یو مسله زده کئ لکه رسو براشی چې سلام یو کافی کیږي که نه کافی کیږي. سلام واحد کافی کیږي که نه کافی کیږي. دا مسله اگر چرسو تر روانه ده خو دې دې کې علما او باب د سلام کې ذکر کړي. آیا سلام واحد دا کافی کیږي که نه کافی کیږي؟ دا مسله ګوره دی فصل ثالث کې را روانه ده. لکه ګوره فصل ثالث کې د عائشی بی بی روایت ده خارامرولو قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة تلقاء وجهه ثم يميل الى شق الايمن شيئا. ديكي ګور سلام واحد راغله خیال مده بھائی. نو دا حدیث اگر چې ضعیف ده خو علامه البانی وایي یو سلام باندې وتل دا په نورو طرقو کې راغلي دی او صحیح دی. اگر چې دوی په لګور اکثر علماو د سلام واحد په حدیثو کلام کړي خو علامه البانی وایي چې دی کې صحیح روایت هم شته. دی کې څه شته؟ صحیح روایت. زاد المعاد محشی اولوی سڑے تیر شوئے اوز دیمخ کی کلونو کی وفات شو جدید احادیثو تحقیق کرے شعیب الارنعوت او عبدالقادر الارنعوت داد جرح و تعدیل لوی لوی خلقو لگا اللہ مالبانی چی سنگو خصوص دیمخ کی کنونو کسی شوال پسونو کتابونو لکنی شعیب الارنعوت ندد زاد المعاد دا احادیثو تخریج کرے زاد المعاد دا احادیثو چی کرے تخریج کرے نو دی پدی تخریج کی علامہ ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد کی د سلام واحد داغی ذکر فرمائے لے دے چرم اس کی سلام واحد جائز دے کنا نو دی زاد المعاد چی ما سرکم دے نو پاغی کی رنبنے جل دو سا و یو کم شپیت مصفحہ دا ابائی سورا دا ور ابن قیم رحم الله دا سی دا ګورلوې ذخیره زاد المعاد ځان لوالي ادادی په لوګو دا شاشي په تخریج کړي دا والي تار چا په سرستو لټون کیوی هوی روایت شوه ور دا ادی په لوګو را نبی علیہ السلام په دواړه په سلام ګرځولو وېدا پیزل لسو صحابو نقل کړي چې دواړه تر رب له سلامو عبد الله ابن مسعود سعد ابن ابي وقاص سالم ابن سعد الساعدي وائل ابن حجر ابو موسى الاشعري حذيفه ابن اليمان عمار ابن ياسر عبد الله ابن عمر جابر ابن سمره براء ابن عازب ابو مالك الاشعري طلق ابن علي اوس ابن اوس ابو رمساعدي ابن عميره رضي الله عنهم سور صحابه دو سلامونه ذکر کړي پنځل لسو صحابه وقد رويا عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليمه واحده تلقا وجهي ودا روایت هم شوی چې او په لبه سلام ګرځولو علامه ابن قیم ولیکن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح ودا په صحیح سند نه دراغله واجو د مافي حدیث عائشه رضی الله عنها ها دا حدیث الباب دې وې پکې را مضبوطه دا خبره ده او هو حدیث معلول دا حدیث وې معلول دی خو ګرا شعیب الارنوت وې چې نا حدیث صحیح رواه ترمذی یو څه پېږې په خبره باندې فصلات باب ما جاء فی التسلیم فی الصلات وابن ماجه وابن خزيمه والحاكم وفيه زهير بن محمد ورواه اهل الشام عنه في مناكير وهذا منها لكن رواه ابن حبان عن عائشه من وجنا خرشين من هذا وسنده على شرط مسلم ها ابو باب کی حدیث سال ابن سعد الساعدي ده سلمت ابن الاكوعنا او دانس رضی اللہ عنہ نا او علامه ہے سمی وئی ورجالہ رجال الصحیح سپو شوی بھائی ہاں نو شعیب الارنعوت اے ټول طرق را جمع کړی وای چې سلام واحد کې روایت صحیح راغلی وګور دی وجنه چې په مسکی او سلام وګرځولو نه اگر چې غوړه خبره دو دی خدا سي ولر شي دې چې موز دی ونه شو یو په سلام مې دی په لګورا فرض دی بل په سنت دی امام صاحب نم دو قول نه شو کوئی چې دواړه طرف له واجب دی شو کوئی یو واجب دی او بل څه شي دی یو مسله مونږ هدايه کې کو کم کس طالبان چې ما سره رسولات وي شکل مې مورته وکا دا سجدا سهوا چې کې نو څنګه به سلام ګرځي امام به څنګه ګرځي مقتدی به څنګه ګرځي نو دي کې مذهب حنفي کې درې خبرې دي څو خبرې دي یو دا چې دواړه طرف له سلام ګرځي ځکه حدیثو کې راغلي سجدا سهوا کې سلام نه او سلام لفظ چې ذکر شي نو سلام معهود معلوم ته مراد وي، او سلام معهود او معلوم په شریعت کې دو طرف نه دي. دا د صاحب دای ترجیم دا هي خود بل په عام فقها دا وي و یو په لبه سلام ګرځي، هغه یو په لکم دو خبرې دي اے وېدا چې لغون ته مخبره آتا وکي دا مذهبي حنفي خبره ده، بلکې دا چې خبر مخبره آتا وکي نو کدا اعتراض سوکو کی چې دلته کوئی سلام بغیر یو سلام نه خو سلام ما او سلام ماحود وي، نو دا خبره کتا سولې دا جواب کولې شي چې سلام ماحود کو دو دینو شریعت کې یو هم ده. سپوږې په خبره دا اعتراض درمانی کی دغه جواب بیا تاسو کوی چې دا خاص دی ولې یو سلام پوری کو دی پوری که سلام ماحود او معروف مشهور دو دی او یوم صحیح دی نو دا تخصیص دی ولې کو مطلق کې قید را وستل او عام کې تخصیص بلا دلیل دام درست خبره نه ده. په خبره اوس رسیدای کو نه رسیدای وای یو سلام په شریعت کې ماحود دی خو تخصیص چې توی په عام موس کې دو سلامونه ګرځې اپا سړی د ساو کې یو ګرځې د دې یو تا سره څه دلیل دی په خبره ورسی دی کو نه رسی دی هر خبره دلیل له رسول په کار دی. علماء لیکلی سلامونه د مشهور روایتو کې دراغلی یو پکې رکن واجب یا فرض دی اکدا چاپری هموزی نه کیږي، او دوی امام جمهور وای چې سنت دی اگر چې حناب دیتم سوی دیتم واجب وای. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه